کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ فردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ میری عمر ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ کوئی بات مخالف سے کہہ دے، اب میری روشنی مجھ سے نہ چھینے۔ میں نے آنکھوں کی شمعیں بجھا کر دل میں تیبہ کی مشعل جلا لی۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ اس کو کہتے ہیں بندہ نوازی، نام اس کا ہے رحمت مزاجی۔ اس کو کہتے ہیں بندہ نوازی، نام اس کا ہے رحمت مزاجی۔ دوستوں پر بھی چشمِ کرم ہے، دشمنوں سے بھی شیریں مقالی۔ دوستوں پر بھی چشمِ کرم ہے، دشمنوں سے بھی شیریں مقالی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔